Book 2 18 18 18 تنظيف المنزل Ev temizliği Ev temizliği اليوم هو السبت Bugün cumartesi Bugün cumartesi. اليوم عندنا وقت كافي. Bugün vaktimiz var. Bugün vaktimiz var. اليوم ننظف المنزل. Bugün evi temizleyeceğiz. Bugün evi temizleyeceğiz. أنا أنظف الحمام. Ben banyoyu temizliyorum. Ben banyoyu temizliyorum. Zavji yagsilu seyyara. Kocam arabayı yıkıyor. Kocam arabayı yıkıyor. El atfal yunazifuna derrajat. Çocuklar bisikletleri temizliyor. Çocuklar bisikletleri temizliyor. الجدة تسقي الزهور. Büyük anne çiçekleri suluyor. Büyük anne çiçekleri suluyor. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. Çocuklar çocuk odasını topluyor. Çocuklar çocuk odasını topluyor. زوجي يرتب مكتبه. Kocam çalışma masasını topluyor. Kocam çalışma masasını topluyor. Ana adaul gasile fil gassala. Ben çamaşırları çamaşır makinesine dolduruyorum. Ben çamaşırları çamaşır makinesine dolduruyorum. Ana enşurul gasil. Çamaşırları asıyorum. Çamaşırları asıyorum. Ana akvil melabes. Çamaşırları ütülüyorum. Çamaşırları ütülüyorum. Ennevafizu vasıha. Camlar kirli. Camlar kirli. El ardiyatu vasıha. Yerler kirli. Yerler kirli. الصحون وسخة. Mutfak takımı kirli. Mutfak takımı kirli. من ينظف النوافذ؟ Camları kim temizliyor? Camları kim temizliyor? من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Kim süpürüyor? Kim süpürüyor? Men yagsilu suhun. Tabakları kim yıkıyor? Tabakları kim yıkıyor?